La sepa leciono, la dormo ciambro. Ci tiu bildo presentas belan dormo ciambron. Oni nomas gin la plei bona dormo ciambro en la tuta domo. Gi enhavas liton cun curtenoi ciu flanque por protecti la dormanton contrau aer blovoi. La lito consistas el tri partoi: la cadro, la submatrasso, la matrasso. Super ilin oni cernas la tucoin, la lan covriloin, cae super covrilon, cae en la vintro la nugajon. Cap cusenoi, cae trans cuseno, subtenas la capon de la dormanto. En la chambro trovigas diversai mebloi, mal dextre, estas la tuc pendilo cae la lav tablo. Sur la lav tablo estas du pelvoi, du crucioi cae sapuio. Apud la lito estas la toileta tablo provisita ie spegulo. Si havas tri circestoin por juvelajoi, toiletiloi, brosoi, combiloi, pudruioi cae parfumo. Dextre de la toileta tablo estas la vesta shanko, en kiu pendas vestoi kai roboi. Sam flanque de la chambro estas la ban chambro, apartigita de la dormo chambro per curteno. La ban chambro enhavas cion necesan por bani. Interparolo: ĉu vi iras liton, signoro? Yes. Bonvole donu al mi candelon, alumetoin, cae la schlosilon de mia chambro. Quiu estas via numero, signoro? Numero 37, ien la schlosilo. Bonan nocton, signoro. Bonan nocton. Ciu vi bone dormis hierau nocte? Yes, dankon, mi dormis tre bone. Ciu via chambro estas tute comforta? Oh, yes, mi dankas vin. Mi havas cion, cion mi besona. Ĉu vi havas sufiĉe da lanaĵoj? Tute, dankon. Mi estis sufiĉe varme nokte sen lanugaĵo. Bonvole petu la servistinon, ke ŝi portu al mi varman akvon ĉiu matene. Certe. Je kioma horo? Mi volus ĝin havi je la oka precize. Ĉu oni veku vin je la sepa tridek? Ne. Vecu min ie quarono antau la oca. Ie cioma horo vi volus capon? Portu gin al mia chambro ie la oca de quin. Flanque, tu vi havas sapon, signoro? Yes, sapon mi havas, sed mi volus pluan mantuco. Tu ciam trovigas varma aquo en la ban chambro? Yes, signoro, vi povas bani iam ain.